emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, erukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urratxean, txak gaituk. Kultur Alea. Niri asko gustatzen zait jendeari beti esaten ibiltzea, hau teatroa da, hau teatroa da, goizan gure bizitza hontaz barre egitera edo kritika egitera edo jolastera, baina beti gogoraraziz teatroa dela egiten ari garena. Eta bueno, ba ez dakit, zentzu horretan badu estetika hori, ezta? Egunerokotasuneko edo gauza naturalagoetatik abiatzen gara, baina badago simbolika bat edo zerbait, ba, nik uste dut, ba, bueno, ba, indar bat ematen diona antzerkiari. Ba, gure gaurko kulturatal untan, igande untan estreinatuko duten Huts Teatroaren bigarren sorkuntza lanean jarriko dugu gure begirada. Lusoko Arrixurigelan ikusi ahal izango baitugu arratsaldeko lauetan Huts Teatroaren azken uzta. Bai, 2013an eskaini zuten publikoari gorroto lanaren ondotik, Etxekoak izeneko lana digute oraingontan aurkeztuko. Nunda osabako jo? Hemen. Hemen dago goio. Magi! Ez du da magi! Zer modu zaude aspaldiko? Hau betiko martxan, jan eta berba eta berba. Habe, Manol, ez hasi, eh? Brometan ari nesko jo lasai. Oso polita zaude, magi! Lan berri untan, Ander Lipusen zuzendaritzapean, Maika Etxekopar, Javier Barandiaran eta Cristian Etxaluz ere ikusi ahal izango ditugu taula gainean Ander Lipusekin batera. Izan ere, hiru urteko sorkuntza prozesuaren ondoren dator lan berria, arte drama, arte eszenikoen plataformaren lankidetzarekin sortua. Jon Gerediagak idatzia, maitasun historio bat dakarkigute antzezlanaren bihotzera. Ander Lipus. Denbora genera matzan Jon Gerediagak, bueno, nik behintzat batez ere, Jon Gerediagekin lan egin nahi nuela, ez da? Baina ez genduen aurkitzen aldarterik edo ez genduen aurkitzen gairik zertaz hitz egin zeri buruz eta zerbait gure barnekaldean pizten ziguna, ez da? Eta urte batzuk emon ondoren zer egin, zertaz hitz egin, batean kontatu nion, bazegoela hor historio bat niri asko mugitzen ninduna eta zan immigrazioaren gaia, baina norberen ikuspuntutik, barnetik ikusia, ez da? Nire bizipen personalak kontatu nizkion, ni kubatar batekin maitemindu nintzen eta kubatar hori Euskal Herrira edo etxera ekartzeko urte batzuk pasa genituen, nahiko niri personalki nahiko gogorrak egin zitzaizkidanak. Batez ere Amerikarra balitz edo Estatu Batutakoa balitz etzuen inongo ostoporik izango Euskal Herrira etortzeko eta nerekin partekatzeko laguntasunetik, lagun moduan eta gero nahi badugu eskondu edo ez eskondu, baina ez horre ohartzen zara segun eta zein herrikoa zaren baldintza batzuk daudela, ez da? Eta orduan baldintza hoietaz nahi nuen itzegin, nola totalmente injustoa bilakatzen den hori, eta ez bakarrik injustoa, gastatzen duzun diru guztia, egiten dizuten elkarrizketak, konsuladoan, dena txorakeri bat da, antzerki hutsa da. Eta orduan pentsatu nuen, hau antzerkira eraman behar dut, eta hortan aritu gara, orain arte, ja laster publikoari eskainiko diogun Etxekoak berezi hau emateko. Bikain! Bai, etxean baino beto orduan. Etxean ondo ere bai. Baina han maite mindu egin naiz. Maite mindu? Aba! Nio, edertu ibili zara orduan. Eta norekin? Ba, izena du mamatu. Eta ederra da zentzu guztietan. Mamadu? Baina, ze izen da hori? Ba, berea? Mamadu? Beltza alda. Ba, bai, beltza da eta ederra. Eta zer? No, ez ez, niri oso ondo iruditzen zait, baina herrian ez dakit berdin hartuko duten. Beltza! Jod, ba, nire errege favoritoa da Baltasar. Betxinen bat, arratxan. Antzerki lan honen muinaz ere, mintzatu zaigu Ander Lipus. Kuste dut, horre bi gauza nahi genituen ikutu, ez da? Gerediagak eta biok, alde batetik, bueno, kritika bat, absurdu horreri, ez da? Legeek, mugek edo herri bakoitzak ezarri ditugun oztopo guzti horrei eta lege guzti horiei, ba ez dakit, osasun seguruak, osea, dena hor negozio bat dago eta gauza guzti horiei, lege horiei, maitasunaren aurrean ezartzen ditugun lege horiei kritika bat. Baina gero, baita ere, hori pixkat erresa iruditzen zitzaigun, eta pentsatzen genuen baita ere behar genula gutaz, gugandik atara zerbait, ez da? Eta bueno, orain ja ikusten ditugu geroagota famili gehiagotan edo etxe gehiagotan kanpotarrak, ez da? Eta orduan hortaz nahi nuen hitz egin, zer da kanpotarra eta zer da etxekoa, edo zerk egiten du bapatean zerbait ja etxekoa izateak, zerk bultzatzen gaitu zerbait onartzera, ez da? Hor badaude gaur egun gainera inmigrazioaren gaia hain pilpilean egonda, ikusten ditugu bapatean Europakoak, ba ez dakit adibidez, Siriatik datozen errefuxiatu hoiei, bapatean batzuk jostailuak oparitzen, ez da, etortzen direnei. Hau da, etxekoa ja egiten, ez da, baina gero bapatean ikusten ditugu poliziak eta egurra ematen kanpora bidaltzeko, ez da, eta kontraesan hoietaz, identitatearen inguruan baita ere, bai, hitz egin nahi nuen, beste gauza batzuk, ez da, zer da euskalduna eta beltza izateak zer suposatzen duen, da guk da, ditugun, gure barnean ditugun topiko hoiek baita ere, baina nola ez duzu, ba, herrikoa ezagutu, herrikoarekin ezkondu edo etxeko bat euskalduna dena, kanpotarra, kanpora joan berri izan duzu hortarako beltza izatea, eta gauza guzti hoiek, azkenean gure garai hauetan daudenak dira, dauden gauzak dira, eta bueno, eta egia da, gure herrietan, ba, geroago eta gehiago ikusten ditugu, ba, beltzak edo afrikarrak eta guzti hoiei, ba, alako keinu bat edo hoietaz ere hitz egitea, baina beti ere gure ikuspuntu. Eta zu, Maite, zer moduz? Oso ondo, entzun duzu? Maite mindu egin naiz. Maite mintzea gauza hona da. Bai, amama, eta oso gizon jatorra da. Bueno, nahiko etxeko bereziak, oso personai bereziak, famili berezia irudikatu dugu. Ni beti, askotan pentsatzen dut, famili arrunt bat irudikatu izan banu, histori arrunt bat kontatuko nuke, ez da? Eta orduan, nahiko, ba, famili edo etxekoak hauek oso bereziak dira. Egia da, Magirekin bizi diranak dira bere osaba Goio, osaba Tentela, eta beste osaba bat, osaba Imanol, eta amama, ez da? Nahiko famili bitxia da, baina, ba, orantxe esan dudana, ez da? Bestela arruntegia izango zen kontakizuna, eta niri beti gustatzen zait nolabait trastenditzea bizitzatik haratago artearekin edo teatroarekin trastenditzea eta kontakizun hori, ba, alako mutur batzuetala eramatea, ez da? Batez ere antzerkia egiten ari garelako. Ander Lipusen adierazpenak genituen hauesek eta aipatu bezala, etxekoak lana bada, ikusi ahal izango dugu, igande untan Luzon. Hiru urteko lan prozesu baten ondorio dela ere esan dugu, eta ibilbide guzti untan lanak garapen bat izan duala kontatu digu Ander Lipusek. Bai, normalean gure obrek gutxienez hiru urteko ibilbidea eukiten dute. Ez du esan nahi hiru urte horietan etengabe ari garela lanean, badira pausa hilabete batzuk pausa egiten dituguna, pixkat distantzia hartu historiaren gandik eta gero berriz ekiten diogu, ezta? Beraz, gidoiak orain 9. bersioa egiten ari gara. Beraz, horrek nahi du esan, jokoan hasten garenean, testua irakurri ondoren ja, pixka bat zuti jartzen dugunean, gauzak mugitu egin behar dirala, ez da? Eta mugitzen ari dira, eta hor zerbait organikoa izan dadin, zerbait bizia izan dadin, bat denok jartzen dugu. Eta orduan, denon, azkenean antzerkiaren funtsik importanteena talde lana da. Eta talde lan batean denok aportatzen dugu. Ni nago pixka bat historio honen arilketa egiten, zuzendaritza dena alakoa, baina hau taldearen indarri gabe ez da posible. Eta hori nik beti errebindikatzen dut, eta beti obrak naiz eta abia puntua Nerea eta Jon Gerediagarena izan, danok gero ja bidaia abiatzen dugunean dano gaude barku berdinean eta denok ari gara obraren alde lanean, eta ez pertsona baten edo ideia baten alde baizik, eta ideia bilatzen ari gara. Pentsa, oraindik egun batzuk falta diranean estrenatzeko, oraindik bukaera ez daukagu argi. Horrek nahi du izan, oraindik bizirik dagoela, ezta? Eta azkenengo egunean hartzen du ja publikoarekin partekatzen duzunean, orain arte zuretzat edo taldearentzat sakratua izan dan hori, batean ja erakusten diozu publikoari, eta hor hasten da beste bidai bat, izugarri polita dela guretzat baita ere, eta da publikoarekin komunio hori egitea, ez da? Eta publikoarekin partekatzea zurea, orain ordura arte zurea izan dan hori, edo gurea izan dan hori, ez da? Nola bestela? Euskaraz ikasi du ala? Ulertzen du, baina hobeto ikasiko du onera dator genean. Ikasiko du ona badator, hori ere ez da erraza izango. Etorriko da, hori ziu. Bai, baina ez da erraza izango. Publikoaren aintzinean bada igande honetan lana osoki aurkeztu ahal izango dute, baina ez dezaguna antz ere errepika publiko baten bat ere egin ahal izan dutela. Antzez lan honen burutzeko hainbat egonaldi egin baitituzte, eta horien artean bata Maulekoa izan da, orain dela gutxi egin duten egonaldi bat hain zuzen. Eta honi buruz Maika Etxekopar antzezleak zera kontatu digu. Maulekoan ez zato oso esperientzia polita, lehen aldikotz nintzen hola egonaldi batean, dena lan nahiko intentso bat, eta holako lan batean egoitia nire herrian, nahiz eta ezen herria izan, baina ondo-onduan, etxean bezala nintzen, eta ez zato oso esperientzia polita izan lana eta bizi nahizen lekua nahastea pixka bat. Hori, eta geho, bai, errepika publikoarena ere, erakustea pixka bat nik ezagutzen ditudan jendeei, nola egiten dugun lan, eta egia erran, egin ditolako, ez dakit esnatze bat bezala, konturatu naiz zenbat ez den normala egiten dugun lana. Eta ezagutzen dituen jendearen aurrean, hola, aritzea eta gelditu, eta intentzio bakoitzaren zat, hola, aritzea gudukan, eta bilatzen ikerketa lan hori, oso agarro egin zait, ni hauri ere, beste ezagutzen ditudan jendeak ikustean. Bai, bena azkenian bai, esperientzia polita Euskal Herria kurritzea ere sorkuntza prozesu hortan ez emanaldientzat bakarrik, bena bai lanean ere. Leioan egin ditugu egonaldi bat baino gehiago, gero Zumaian ere, Zumaia eta hemen Luoson baziren Donosti 2016ek ordainduta lagunduta ziren bi egonaldi, eta geho, nun ibili gira hemen ere Begitan, Luoson eta Mauren. Ba Maika Etxekoparrekin batera, Javier Barandiaran, Cristian Etxaluz eta Ander Lipus ikusi ahal izango ditugu taula gainean, lantalde nahiko berezia. Bai, oso talde, nola erran, heteroklita gira agian ez dakit, adin desberdinekoak eta euskara desberdinekoak, eta bai, oso talde desberdina, eta denak, gero denek osatu behar ginuen desafioa hori ginuen, familia bat osatu behar. Naiz eta ez behar akzentuak izan, ez behar euskara, ez behar. Adinak bai, guti gora bera egokiak dira, gure pertsonaien jokatzeko, baina gero nola egin familia bat bilakatzeko hori. Bai. Amama, bi osaba, eta ni iloba. Allo? Sidi be? Oui, c'est Maggi. Maggi? Oui, je suis bien arrivée, oui. Oui, les parents, ça va. Oui, la famille, ça va. Est-ce que Mamadou est là? Allo? Baitzordua emana, igande untan, Lusoko Arrixurigelan atxaldeko lauetan izango duzue, etxekoak izeneko lanaren ikusteko parada. Begiak, belagiak eta bihotza zabalik etortzeko. Ze, hor gertatzen dena, mintzatzen da, bon, gehi asko, unibertsal asko hunkitzen ditu, baina baita Euskal Herria, Euskaldun egiten gaituena ere hunkitzen du, eta beraz, hola, saiatzen gira zerbaiten partekatzea horren inguruan. Eta ez dugu esan, baina sarrera 5 eurotan duzu. Lainoak estaltzen du zerumuga eta euria ari du itsaso gainean. Besarkatuko bagina, astiro, astiro, euriari du ere gure barnean. Eutsi maitea ez du inporta zer dagoen, zerumuga zara indi lainotan marena, gu etxean gaude beti eta beti bidean. Gu etxean gaude beti eta beti bidean. Maite zaitut, maite nauzu, euria itxasora bezala bagoaz. Gure etxetik, gure etxera. Ez, txan, prest, bai. Bauze da gaurkoak eman duen guzia entzule, etxekoak obraren inguruan setasun gehiago nahi badituzue, jakizue webgune bat ere badutela. www.etxekoak.eu sain zuzen. Ba, bihar arte esaten dizuet eta bien bitartean ongi izan, aio. Azken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk zuaitz biluziaren gerizpean hor bondoa hor belaren ilobi hori zeta gorriz denan lokalturik denan lokalturik eskuratu ostoa xume bezain ede hain soia bereri ontzea zuaiz guztiaren bizkortasunez hain bete ama non erortze honen duintasunak irikantatzera naraman zuaitzari sonatzaiok kezkaturikoten joate askearen oparotasunean betiko tasunaren irrian zirudik irrian zirudik tibuna dun kanten borak bere baitan egositako ametxetaz isekaz bailegoan nere baitako ametxetaz isekaz bailegoan udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk hain soin lireri otzean hain xume adiorik gabeko partitzea irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik gehasine. Errekara iditik ez. Ubertze bide hartatik joan egitok, erukin antxok. Belaztian egiliko gaituk. Urratxean, txakratxean. Kultur Alea.